La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Perlu kan ñun duñ ci dara mbolam Cheikh Moussa rek la mbolam Cheikh Moussa itam mune mbolam Cheikh Moussa itam mbolam Seigne Touba mbolam Seigne Touba rek la mbolam Seigne Touba moy mbolam yonenti mune mbolam Seigne Touba moy mbolam yonenti kon loolu moy dal mune kon loolu moy li am mbolo yoy la ko lalon mune mbolo yoy la ko lalon moy lal mbolo mi rek moy lal mbolo mi rek moy tawhid moy tawhid moy batu la ilaha illallah moy batu la ilaha illallah moy yalla kesse moy mala ko mune lola mo lal mbolom war ni wara sante yalla ci bokk ñu bokk ci mbolom mom len mune kon nak ñu wara sante yalla ci bokk biñu bokk ci mbolom mom len te jëf ju mel ni nak moy sédé ba mune te jëf ju mel ni moy sédé ba nga rammu mune gis nga rammu doona da ngay tok ba nit ci dé mune duur ne da ngay tok ba nit ci dé nga door di ko rëmm rëmm fii lañ koy defee mu ne rëmm fii lañ koy defee mooy di gën a am solo mu ne mooy di gën a am solo jéggi siraat mu ne jéggi siraat du da ngay toog ba dee doog a jéggi siraat mu ne du da ngay toog ba dee doog a jéggi siraat jéggi siraat fii lañ koy defee mu ne jéggi siraat fii lañ koy defee jëf yu mel nii nag mu ne jëf yu mel nii nag ci la jaam di jéggee siraat ci la jaam di jéggee siraat ba bu yomal xiyaamee ba bu yomal xiyaamee jaar ba gaaw lool jaar ba gaaw lool su ko deful mu ne su ko deful deful ju mel ni amu ko jëf ju mel ni amu ko bu yowmal xiyaamee jéggim siraatam day mën na yéex mu ne bu yowmal xiyaamee jéggim siraatam day mën naa yéex Serigne Touba mu ne Serigne Touba dafa ñëw pour xetali jaam ñi mu ne dafa ñëw pour xetali jaam ñi ci xetali bi gën a yomb nag ci xetali bi gën a yomb nag te loola mooy lii ngeen def mu ne te loola mooy lii ngeen def te loolu tewoon na góor yàlla yu wéen yëpp tewoon mu ne te loola tewoon na góor yàlla yu wéen yëpp mboolem ñu doon xeetali jaam ñi mu ne mboolem ñu doon xeetali jaam ñi dañ leen di xeetali ci julli waxtu juróom dañ leen di xeetali ci julli waxtu juróom jàng alquran di jàng alquran joxe seen alal di joxe seen alal yoonu màkka yoonu màkka lii lañ daan xeetali jaam ñi lii lañ leen daan xeetali Serigne Touba rek te ñëw mu ne Serigne Touba rek te ñëw xeetali jaam bi xeetali jaam bi ci xëy ba jant so rek ci xëy ba jant so rek sëpp jaam mu ne donte sëpp jaam mu dugg àjjan loolu nag mu ne loolu nag ngeneen la lu ko yàlla defal ngeneen la lu ko yàlla defal te loola mooy mbooloo mii tey te loola mooy mbooloo mii tey loola ta leen tax a jóg na leen yëg ne seen xëy bii mu ne na ngeen yëg ne seen xëy bii nit jul na ba tey nit julli na ba tey wala def na jëf yu baax ba tey wala def nit def na jëf yu baax ba tey seen xëy bi gën ko fa yàlla te seen xëy bii gën ko fa yàlla la ko lal a tax mu ne la ko lal nag moo tax lal moy yek yalla mune la ko lal moy yek yalla innamal a'malu binniyati innamal a'malu binniyati yot wal sab neena mune yunti wal salatu wassalam neena yef yi la ko lal yef yi la ko lal ta am ci solo ci am ci solo moy yene moy yene ci yek yalla nak mune ki yek yalla nak deful ken dara deful ken dara yalla rek lay def yalla rek lay def la fim yek rek mune ndax fim yek rek ku yegul yalla nak mune ku yegul yalla nak bëgg nga defal yalla de bëgg nga defal yalla de way manago ko def way manago ko def ndax yegul ko ndax yegagul ko kon nak motax kula yegal sa borom motax kula yegal sa borom nga yeg yalla da nga yeg yalla fetali na la zahir zahir akibati ndax tam la won rek la mune ndax kom la won rek la koku ñu leen won di yalla mune koku ñu leen won di yalla du ñun def mom rek la du ñun mom rek koku nak yaak mom la koku yaak mom la ba suba ngon ngon buddi buddi beccëk beccëk do len takale ko do len takali ko motax jotaay bi mune motax jotaay bi buñ ci nekk do nit buñ ci nekk do nit rewul ñu nit te rewul ñu nit ndax lay ñun mune ndax lay ñun du ki tok du ki tok waye moy ki ngeen di gis moy ki ngeen di gis ngeen di jëflantel ngeen di jëflantel ngeen man ci nekk fu ngeen man ci nekk koku rek la duñu koku rek la duñu koku nak suñ ko won mune koku nak kuñ ko won da ngay yek ko da ngay yek ko nokal nañ la nokal nañ la nga lo rek la yalla gëreuf mune gis nga lo rek la yalla gëreuf yoon wi ñu aw mune yoon wi ñu aw ak lo ci mëna amé ak lo ci mëna amé te du yëg yalla te du yëg yalla du add yalla du add ci yalla kon amago kon amago ci dara bokko go ci yoon wi kon bokko go ci yoon wi rek ko defé nit nak lam am mune ko defé nit nak lam am day bax mu xam ko bu wër day bax mu xam ko bu wër moy tax mu man ko sam moy tax mu man ko sam moy tax man ko jëriño moy tax mu man ko jëriño ndax li ngeen def mune ndax li ngeen def amna ñu koy def de amna ñu koy def de man na am tax ñu dakk len mën na am tax ñu dakk len te li ngeen yeg yeguñu ko te la ngeen yeg yeguñu ko leen ko bëggone yegal sax mu ne so leen ko bëggone yegal ni daw bayila ni daw bayila ngir japp ne yow ya sam ngir japp ne yow ya sam te bari lool na te bari lool na kon nañu wara sant yalla mu ne kon nañu wara sant yalla xamne dajé nañu serigne touba bu yeur mu ne xamne dajé nañu serigne touba bu weer moy cheikh moussa rek moy cheikh moussa day nit wa salam bu yeur mu ne dajé nañu yentou alayhi salatu wa salam bu weer moy cheikh moussa du jëm yi mu ne du jëm yi way leer gi rek la way leer yi rek la leer gogu nak genn leer la mu ne leer gogu nak genn leer la tay buñ dajé won ak yonenti bi mu ne tay buñ dajé won ak yonenti bi xamuñ ci mom soxla xamuñ ci mom soxla ndax lako taxa jox ndax lako taxa jox nako ci ñu fekk nako ci ñu buñu dajé won serigne touba buñu dajé won ak serigne touba taxuñu ko jox taxuñu ko jox keneen lako taxa jox keneen lako taxa jox kon nak lañu sant yalla bi ci amé lolu kon nak lañu sant yalla bi ci amé lolu ñu andal ci Moussa ci kinu andal di Cheikh Moussa ko de kon ñu leen di sant kon ñu ngi leen di sant yene tam yene ngi ci matal seen jaayel ñu ne yene tam yene ngi ci matal seen jaayel te yalla kep ku matal sa digënté ak mom mu ne te yalla kep ku matal sa digënté ak mom mu matal sa digënté yow rek mu matal digënté ak yow rek talibé lamuy wut mu ne waye talibé lamuy wut du serigne ba ko koy jox du serigne ba ko koy jox mo koy may bokkam mo koy may bokkam ngamam la ngamam la fas fasam ak jëfam ak jëfam fum bëgg add mu ne fum bëgg add loolu ko fay yob loolu ko fay yob su ko amul nak mu ne su ko amul nak kenn mënu ko koy jox kenn mënu ko koy jox kon nak mu melni kenn ku ne mu ne kon mu melni kenn ku ne la ngay ut mu ci sa loxo rek mu ci sa loxo rek noko bëgge noko bëgge ak foko bëgge ak foko bëgge def na sa loxo rek def na ci sa loxo boko sakko te jëf ko rek ne boko sakko te jëf ko yalla mom jox la yalla mom jox la yalla mom di jéxal mukk ne yalla mom di jéxal mukk kon ku ko talal sa ndax kon ku ko talal sa ndax te nañ ko ko wara talale te nañ ko ko wara talale mu defal la ci rek mu defal la ci rek amul ben fik ñu amul ben fik yalla nak lañu talal ndax mu ne nak yalla lañu talal ndax kon ñu ngi leen di sant mu ne kon ñu ngi leen di sant di leen ñaanal di leen ñaanal yalla yalla gërem seen jëf yalla yalla gërem seen jëf yalla sam seen salib yalla sam seen salib yalla fac seen hajo yalla yalla fac seen hajo zahir ak tibati zahir ak tibati seigne touba de dan wax ne mu ne seigne touba de dan wax ne so musa diko net lu bari ñu so musa diko net lu bari sallahu al haja salaw al haja qadaw al haja ak qadaw al haja seigne touba non na mu ngi ci liggeel mu ne seigne touba non na mu ngi ci liggeel so musa sa yu ko liggeelan mu ne cheikh musa sa yu ko liggeel do wat do nan serigne touba neena dafa dan serigne touba neena aaji ju faji aaji ju faji ak mbir mu juk ak mbir mu juk ci liggeel mu ngi ci liggeel kon nak liggey bi kon mu ne kon nak liggey bi nañ ci sentu aaji ju faji nañ ci sentu aaji ju faji mbir mu juk ak mbir mu juk lepp lu ci way yene lepp lu ci way yene sakku ko ci sakku ko ci ala kulli halin ala kulli halin lolo man ko am lolo man nga ko law ben fik nak ci lu amul ben fik nak ndax dama susul ni mu ne ndax da fay wax ci jour joxe day yomb na joxe day yomb na waye li jafé deug waye li jafé deug moy li nga demo ñax moy li ngeen def moy ñax joxe mom yomb na mune joxe yomb na way ñak mom yomb way ñak yomb motax mam ci rafal motax mam ci rafal mom la tanno mom la tanno ko def na ko ni tan kon ñu wara sant bu baax mune kon motax ñu wara sant bu baax sëñ Touba ngi wax ci masalib ne. Sëñ Touba ngi wax ci masalib ne. Buñ demee ba yomal xiyam. Buñ demee ba yomal xiyam. Dana am benn waaju yéebaane. Dana am benn waaju yéebaane. Ne ay na ahlul xitma. Ne ay na ahlul xitma. Ana ñu doon lëggeel yonent. Ana ñu doon liggéeyal yonent. Ana ñu doon lëggeel wali yi. Ana ñu doon liggéeyal yonent. Ana ñu doon lëggeel nit yàlla yi. Ana ñu doon liggéeyal nit yàlla yi. Ñu daal di tontu. Ñu daal di tontu. Dañ leen naan dem leen àjjana. Ñu ne dañ leen naan dem leen àjjana rek. Amul xisaab. Amul xisaab. loolu Sëñ Touba bind na ko. mais loolu Sëñ Touba bind na ko. ko de kon liggéey yaa ngoog. kon liggéey yaa ngoog. ñu góorgóorlu ci baax. ñu góorgóorlu ci baax. ñu ngi sant waa dëkk bi ñu ko waxee. ñu ngi sant waa dëkk bi. ndax wax dëgg yàlla seen mbaax la. mu ne wax dëgg yàlla seen mbaax la. damay koy wax ci wàtt ñu ko léegi. mu ne daf koy wax léegi. Samba. biñ fi ñëwee yees. biñ fi ñëwee bees. dañ leen ne du tool yi lañ soxla. dañ leen ne du tool yi lañ soxla. waaye nit ñi lañ soxla. waaye nit ñi lañ soxla. ko dee nag kon loolu comme fàtte wuñ ko rek sant yàlla. mu ne loola nag comme fàtte wuñ ko rek sant yàlla. yéen ñi fi nekk. mu ne yéen ñi fi nekk. ñu leen dollee dénk loola. ñu leen di dollee dénk loola. jëflante leen ak nit ñi. jëflante leen ak nit ñi. jëflante bu rafet. jëflante bu rafet. amal leen nit ñi njëriñ. amal leen nit ñi njëriñ. amal leen nit ñi njëriñ. amal leen nit ñi njëriñ. Isaïr ak ci baat. Isaïr ak ci baat. lépp lu ngeen leen mën a dimbalee rek. mu ne lépp lu ngeen leen mën a dimbalee. ci xel ak ci doole. ci xel ak ci doole. ak ci am-am rek. ak ci am-am rek. def leen ko te yàlla tax. def leen ko rek te yàlla tax. loolu moom ñu ngi leen ko dénk. mais loolu nag ñu ngi leen koy dénk. oyof baax baax baax. oyof bu baax a baax. laa biir lool. laa biir lool. te ñu denc mer yi. mu ne te ñu denc mer yi. bañ a am benn dal uute ak nit ñi. bana bañ a am benn uute ak nit ñi. lu baax leen fi andi. mu ne lu baax leen fi andi. kon lépp lu baax ñu ngi leen si def. mu ne kon lépp lu baax ñu ngi leen si def. ci wax ak ci jëf. Baye Fall nag deram yàqu na. mu ne Baye Fall nag deram yàqu na. waaye der boobu yàqu. waaye der boobu yàqu. fexe leen ngeen fóot ko ba mu set wecc. fexe leen yéen ngeen fóot ko ba mu set wecc. ba fi ñu sénétee Baye Fall rek. ba fi ñu sénétee Baye Fall rek. xam ne nit yàlla ngoo. xam ne nit yàlla ngoo. te loolu rek a war a am. mu ne te loolu rek a war a am. ndax dëgg-dëgg nit ku bàyyi ndey bàyyi bàyyi. mu ne ndax dëgg-dëgg nit ku bàyyi ndey bàyyi bàyyi. bàyyi say soxlay bopp. bàyyi say soxlay bopp. te yàlla rek la tax a jóg. te yàlla rek la tax a jóg. luñ mën a gis ci yow te du baax. luñ mën a gis ci yow te du baax. kon la tax a jóg yëgulo. kon la tax a jóg yëgulo. su ko defee nag kon ñu ngi leen dénk loola. mu ne kon su ko defee ñu ngi leen dénk loola. du rek ne nekk ci la la neex. mu ne du rek ne nekk ci la la neex. wala wax lu la neex. wala wax lu la neex. wala foog ne yaa gën nit ñi. wala foog ne yaa gën nit ñi. wala xëkk daal def ay jëf yoo xam ne doy waar. wala nga nekk ci jëf ay jëf yoo xam ne doy waar. du Baye Fall. mu ne loola moom du Baye Fall. Baye Fall daal mooy bëgg yàlla. mu ne Baye Fall mooy bëgg yàlla. Baye Fall mooy sàpp ngërëmal yàlla. mooy sàpp ngërëmal yàlla. ak foo mën a nekk. ak foo mën a nekk. te lu baax amul frontière. mu ne te lu baax amul frontière. booy sàpp ngërëmal yàlla. booy sàpp ngërëmal yàlla. doo ne ci jëmm ji rek laa koy xam. doo ne ci jëmm ji rek laa koy amee. mën nga koo amee ci bépp jëmm. mën nga ko amee ci bépp jëmm. xëy na dana am foo jaar nag. mu ne xëy na dana am foo jaar. waaye jëmm joo dajee. waaye jëmm joo dajee. def ci moom lu baax. def ci moom lu baax. mbaa nga wax ci moom lu baax. mbaa nga wax ci moom lu baax. balaa kulli xaal yi loolee nga def ci moom nga wax ko. mu ne alaa kulli xaal loolu nga def ci moom wala nga wax. loolu rek nga cay jëlee. loolu rek nga cay jëlee. kon nag su fekkee noonu ngay jëflante ak jaam. kon su fekkee noonu ngay jëflante ak jaam. su boobaa kon am ngërëmal yàlla dans le monde. mu ne kon su boobaa am ngërëmal yàlla dans le monde. waaye su fekkee nag da nga ne benn jëm rek la. waaye su fekkee da nga ne benn jëm rek la. loolu moom nga sànni ci àll. loolu moom nga sànni ci àll. ne moom bokku ci. ne moom bokku ci. doo wax lu baax jëm ci moom. doo wax lu baax jëm ci moom. doo def lu baax jëm ci moom. doo wax doo def lu baax jëm ci moom. yëgoo ne kook ngay defal gannaaw. mu ne yëgoo ne kook ngay defal gannaaw. mooy ki nga ànd rek. mooy ki nga ànd rek. boo ko yëgoon nag. mais boo ko yëgoon nag. kon jëf yi day yomb lool. kon jëf yi day yomb lool. Cheikh Moussa Dall. mais Cheikh Moussa Dall. koo dajal jàppal na Cheikh Moussa Dall. koo dajal jàppal na Cheikh Moussa Dall. kooy jëflante jàppal na Cheikh Moussa Dall. kooy jëflante jàppal na Cheikh Moussa Dall. boo ko defee da nga am ngërëmam. mu ne boo ko defee da nga am ngërëmam. ci lu gaaw nag. ci lu gaaw nag. boo defee nag ñu góorgóorlu. kon su ko defee ñu góorgóorlu. loola war nañoo mën a yomb. loola war nañoo mën a yomb. parce que am nañ bët yu ñuy xoolee. parce que am nañ bët yu ñuy xoolee. bët boo xam ne. bët boo xam ne. waxuma li nga jàppaloon. waxuma li nga jàkkaarloon. wala li feeñ ci biti. wala li feeñ ci biti. waaye lu mën a doon la làqu ca biiram. waaye lu mën a doon la làqu ca biiram. say bët war nañ la ko won. say bët war nañ la ko won. sa xelit war na la ko won. sa xelit xelit war na la ko won. loolu nag ku ko am. mu ne loolu nag ku ko am. wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla. war nga mën a tegu ci yoon. war nga mën a tegu ci yoon. war nga mën a am ngërëmal yàlla. war nga mën a am ngërëmal yàlla. yomb na la. parce que yomb na. kon nag ñu ngi leen di sant. mu ne kon ñu ngi leen di sant. sant waa dëkk bi. sant waa dëkk bi. sant waa kër Moda Gele itam. sant waa kër Moda Gele itam. sant nañ ñëpp. sant nañ ñëpp. yàlla na yàlla fay leen ngeen di fay. yàlla na yàlla fay leen ngeen di fay. yàlla day gis na leen te xam na leen. mu ne yàlla day gis na leen te xam na leen. donte gisuñ leen yàlla gis na leen. donte ñoom gisuñ leen yàlla. donte xamuñ leen yàlla xam na leen. donte xamuñ leen yàlla xam na leen. yàlla rek a mën a fay la. yàlla rek a mën a fay la. fay moom mënuñ ca dara. mu ne fay moom mënuñ ca dara. kon yàlla mi mën a fay na. kon yàlla mi mën a fay na. ak gisam ci yéen. ak gisam ci yéen. xamam ci yéen. xamam ci yeen moy li am sol moy li am sol kon yalla fay lanti yeen kon la yalla fay lanti yeen di fay gën di fay kenn ku ne kenn ku ne lay ñaanal yokute lay ñaanal yokute bo xamne da nga dem ba yegal ko sa bokk da nga di bo xamne da nga dem ba yegal ko sa bokk zaira ci baat yeen ñaanal xaju du faju di len ñaanal xaju du yo xamne kenn ku ne da nga dem ba yegal yo xamne kenn ku ne da nga yegal xaju faju na xaju faju zaira ci baat zaira ci baat yeen yalla defal lolu yalla yalla defal zaira rasulullah zaira rasulullah khadim rasul khadim rasul barka shamu khadim zaju kon buñu défé sang bi défé ñaan bi nopp ñu ngi sax ci mbox talibé ñu tok xéewali ñew ñu wara yewé ko nañ tok bu xéewlu ba paré dara ñu def kon ñu talal lo la ilaha illallah la la la ilaha illallah ni dëgg ci yar ñu ngi jaar la ilaha illallah.